soittaa taas miljoonannen kerran viikossa. Ei haittaa, meillä on jutut makeita. Hän koittaa taas yli puhuu tulemaan nukkumaan. Mä taas suostun lopulta. Ja kun hän herkästä kovan etenee, lämpenee kun ei hiljenä, jaksa ei pitempää, ei olla nuori enää.